أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء پرون می در تاویلیو چه اللہ جل جلال ہو دا الذین یعفون بی عهد اللانا نه صفات ذکر گئی او بیا دا کسانو دا پارا چکمو کی دا نه صفات موجود دوی اللہ جل جلال ہو دا غید پارا اخروی سمرات ذکر گئی او دا غید پارا انعامات او نتائج ذکر گئی نپا آغا نه صفاتو کی پینزه صفات پرون ذکر شیو او سلور صفات اغا نن ذکر کی نبل صفت اغا چنن ذکر کی گی شبگم نمبر صفت اغا دے والذین صبرو بتغا اوجه ربهم آکسان اللہ پرمائی چی اغای صبر گئی ای بتغا اوجه ربهم دا پارا دا لطولو دا رضا دا اللہ جل جلال ہو دا صفات بکی موجود تے دا اللہ جل جلالہ در ازاد پارا صبر کن نو صبر اغاخو نفس را ٹنگو لطویر کی او دل تس شیع ذکر ندے پس سبانی صبر کئی پس سبانی اخپل نفس را ٹنگئی نو تفسیر خازن وائی پتا عبد اللہ باندے عبداللہ ابن عباس سے بوائی پا حکم دا اللہ باندے عطا سے بوائی پا مسائب ہو باندے بس آسان مانا شوا پتا آتو بانے نفس را ڈنگول دیتم صبر وی او دو گناونو نا نفس منا کل دیتم صبر وی لکی دی نو دا مانا شو او دو مصیبت پو وقت کی دو غیر و نقبل نفس را ڈنگول چی سالے غیر و نوی او جزی پزی و نکی نو دیتم صبر وی لکی دا دری کسما وی لی صبر بیانی یو صبر علی الطاعت دی یو صبر علی المعصیت دی او بل صبر علی المصائب دی دا دری والا کسما صبر نو بہرحال اریو صبر جی شو چونکہ صبر سرا ذکر نده پس سبانے صبر نو ٹولو تا شامل کے دیش بیاور پسی اللہ جل جلال ہوئی اور ٹکے ذکر کو چھ ابتغاء وجہ ربهم وجہ و مختوی لکی خدلتا تینا مراد اگر ازاد اللہ جل جلال ہو دا دپار دلاتا اولو در ازا دپالون کی خپل چسوگ دوی پالی نو دا اغا در ازاد لطول دا پار صبر گئی نو اشاره دا سیوالی دا نیت تا چه گوریات تا تا صبر دیر بہترین عمل لے او اللہ جل جلالہ دا اغی دا پار اجر چکم ذکر کلے دے نو یوپ صابرون اجرهم بغیر حساب صبر کون کو تبا بغیر دا حساب نا اجر ملاوی گی خو بغیر دا حساب اجر علا دے چه کل دا پار دا ابتغاء اوجہ ربی می دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پارے دغه صبر بلاک سامني یو صلی د دې لپاره صبر کوي راشه مصیبت راغله ده او ته صبر وکې کیند د دشمنان در باندې شماته تو کې خان دی بدل نو په دې باندې بیا ثواب نشته که صبر د دې لپاره کې چیرې صبر کوم مسنه بیا که زوی مې مړ دی او که صبر نکوم او جز پز کوم د خلق بخان دی نو دان د الله د رضا لپاره نه خلق برا باندې غیب لګي او بل دانه یو صلی صبر پا دین یت بانے کیجا کسی بھی صبریو کنو پاگی کسی پایدر پاگی کی ما تسے ملا دی نبیادا اللہ جل جلال خود رازان یت ندی بلکہ نیت دا دی چپا بھی صبرہ کسی پایدر نشتا زکر صبر کو نو ددی خبر دا پارا صبر نی بلکہ صبر وینو پا صبر کی نیت سی دا اللہ جل جلال خود رزا طلب کولی چی دا دا اللہ حکم دے اللہ را نخوشالشی نو صبر اغد دی دا پارا وی ورپسی وم نمبر صفت واقام الصلاة او دی مس قائم ای آکسان چه کم مس قائم ای بیا دا مس نمراد اغا کم مس دے چه مس قائم ای اللہ جل جلال ہوئی نو بعد مفسرینو اغا دل تکی اغا پرز مس ذکر کردے اغا فرائز چه کم دی مفروضہ الصلاة المفروضہ واقام الصلاة نو قائمی صلات مفروضہ نو دام کے دیشی صلات مفروضہ او بعد اپا عموم بانے حمل کرے چونکہ پرس ٹکے و سر ذکر ندے او جکل ٹکے ذکر نشی نو بیا عموم مرادوی نو دلتا پرس مرادی او اغنپل مرادی یعنی پرس مزم قائمی او نوافل مکی او بلتا که ده اقامت ہوئی اقامت خواست لیا ربای که ده تو بلکه ده سپیکر ده ڈانڈا که گرا دا تنیغا که ده ده اقامت ویلی اقامت پا حصیاتو کی رازی دلتا مجازی مانا مراد ده دموز نیغول داری چه دا غی فرائز او دا مستحبات او دا واجبات او دا غی خیال و ساتلشی پا خپل ٹیم ما نوکرشی نو دا دموز اقامت ته او دموز نیغول لی موز نیغول دیتا ویلی کی نموز نیغای خدا دانده چه بلکل نیغای که اقامت دیتا و جده که اس کو گواله پاته نشی او دموز نیغول داری چه داغی او دسمو شی داغی دا جمعیم خیالو شادلی شی داغی دا وقم خیالو شادلی شی داغی طول رعایت دا عداب و دا سنت و رعایت سر مذکره شی او بل و انفقو بل سپت آتم سپت و انفقو او دی خرچه کئی مما دا اغسنا رزقنا هم اللہو چی مونگ ورطور کردی دی نو خرچه کئی سر رن اغا پا پتا بانده و علانیتن او پخکارا بانده نو ده سر او ده علانیه یو منا بزمانگا استاز محترم کولا سرن و علانیتن اپی جمعی احوالیها او ده دو حالت ده یو پت ده اخکار ده با پت ورکه یا با اخکار ورکه درم حالت نشت نو ایده اشاره ده عموم ده احوالو تا لکه او سره روانه لکه ده مخ که رستو خیال گوا نو ده نیجی سر مخ که رستو گیر چه پر طول مرادی ابرم زین ترالا بعد ٹیم کیوی ده سی الپاس دوی مراد ده عموم وی نو دلته کوم پټ اخکار ده استاد محترم فرمایل په جمعي احوال ه پټولو احوال په جمعي الاحوال او بعضو مفسرینو د سرن معنا لیلن کړه د شپې او نهارن نو دا بیا عموم شو یا به ورکه د شپې او یادو ورځې یعنی خرچه کې شپه او ورځ نو بیا عموم شو هم تک معنا شو ورته مفسرینو تعبیرونه مختلفي نور تقریبا چې ټولي معنی راغونډه کې نو هغه یو شان راځي بیا یو خبر یاد ساته اگر چې دا اختلاف دلته کې ذکر نه دی قران ویل دي پټ افکار ذکر کوي بیا پټ افکار صدقه کوي انفاق کوي بیا انفاق پټ به تر دی او کفکار به تر دی خبران زين تعالی پټ به تر دی او کفکار به تر نو مقصود صدقه دا یاد ساته خبران زين تعالی اصلي مقصد سره کار پاتې شو پټواله او کارواله د عوارض د وجنه کې یو علاقه کې خلک زکات خکارانه ور کوي نو دوی په خکارا باندې ور کوي چې خلک هم زکات شروع کړي خبر هم ځان تعال کنه یو علاقه کې خلک ور کوي چې په پټه باندې ورکا اسه نریا پکې راشي کجریا خطرینو په پټه باندې ور کول په کار رزق زکات بربادي بیا ستاله پر په پټه باندې بهتر ور کول بهتر دی یو علاقه کې خلک نه ور کوي نو ستاله پر خکارا ور کول بهتر دی زکه چې خلک مستا اقتدا او چې ګور پلان کې هو زکات ور کوي خپل اخرت آبادی راشد تم خپل اخرت آباد کا خبرم زین ترالا نو پټ او ښکارا اغه فضیلت د وجه د عوارض نه دی اغه کې عوارض ته کېد شي اصل مقصود اغه صدقه نه کپټ ورکول شي بعضی وی پټ زکات دی پټ ورکول شي نپلی د ښکارا ورکول شي او زکات دی پټ ورکول شي نه نه صحیح خبره ده بس عوارض ته قتل پکار دی محل او موقع ته قتل پکار دی محل او موقع ته قتل پکار دی چکم زکه پټ پیدا کوي دنیا و آخرت کې نو ال تک پټ ور کول پکار دی او چکم زکه خکارا پیدا کوي خکارا ور کول پکار دی کم زکه چې پټ نقصان کوي پټ نقصان دا کې لکه خلک نور کې ته پټ پټ ورکې نو خکارا ورکا کنه اوس نقصان کوي چکم زکه پټ نقصان کې ال ته خکارا ورکا او چکم زکه خکارا نقصان کوي یعنی دې بخکارا ورکه پتا کې ریا پیدا کی نو پټي ورکا خبر هم ځای تعالی نو پټ خکارا د عوارض په اعتبار سره د مکان او د حالت په اعتبار سره دی ویدرؤنا بل صفت نهم نمبر اخیری صفت ویدرؤنا او دوی د پکی بالحسنه ده په حسنی سره السیئه سیئل څه مطلب ویدرؤنا بالحسنه ده د پکی په توحید سره السیئه شرک لرا ویدرؤنا بالحسنه ده د پکی په حسنی سره یعنی په سنت سره السیئه بدعت لرا ویدرؤنا بالحسنه ده د پکی په نیکه سره بالسیئه بدلرا و یدرؤون بالحسنه د پکی په حسنې سره په اخلاق وسره السیئه بد اخلاق اله دا څور پسیشه بهر حال معنا دا دا چې شر هغه د پکې په شر سره نه شر د پکې په شر سره نه شر د پکې په خو سره د شر د پکولو دوه طریقې دي یو دا دی چې شر په شر سره د پکې او یو دا دی چې شر په خو سره د پکې یاد دې کې یو خبره تفصیلی یاد وساته مهمه خبره ده اگر چې د آیات وضاحت د کاپیو خو یو خبره یاد وساته مهمه خبره ده یو انسان سره بد اوشي نو دا غیر پر سلور مراتب دي غیر پر سوم مراتب دي سلور د ټول نه اوچت او بهترین مرتبه چې هغه د انبیو او د اولیو اخلاق کې دي چې سړی تا سره بد کوي واحسن من اسا الیک تو سره خکه لکه قران دل د ذکر کړی دي خد په کول په بد په کول په سره په خو سره ادا سره د نیکانو اولیو د ویلو په لاره ته په زرو کې او کس کې دي چې هغه د بدو په مقابله کې څه کوي خو کوي خبر هم ځین ته یو د مرتبه د دینه لاندې مرتبه دویمه مرتبه لاندې مرتبه ده چې ته هغه بد معاف کړي خبر هم ځین ته دا خلکم د هغه نه لک سیوا پیدا کی خدا سے خلکم کم دي چې بد ور سره اوشي بد سګي معاف کړي او دریمه مرتبه چې شریعت هم داغي اجازه درکې چې د بدو په مقابله کې بد دا نه چایو غو تکټ کا شریعت وی یو غو تکټ صحیح شو تعالی چایو ستر غو باسلہ شریعت د بازي سيزونه اجازه ورکړې دا یو ستر غو دیو باسلی د بدو په مقابله کې بد قاضي بستا په مخ کې داغه د ستر غا هغه او باسي ختمه وایي خبر هم ځانته نو د بدو په مقابله کې سر سر بد کول د بدو بدلا هغه ورکول نو دا شرعاً جائز دی او دا خلق تقریبا ډیر سیوالي خو څه خلق دا سدي هغه د دې مرتبه نه لاندې دی شریعت کې د دې نه لاندې مرتبه نشته چې هغه تا سره بدو کې او دا هغه پاغه سره د بدو په مقابله کې یو په دوه بدو کې اته نه یو مړیو کې ته دوه مړیو اته نه یو لاس کټ کې ته دوه لاس کټ اته ته یو کنزل کې ته تلس کنزل کې نو شریعت کې دا حرام دی دا ناجائز دی شریعت د دې اجازه نه ورکړي او پښتنو کې الله دې معافيو کې چې عام طور د دې زیات کوشش کولې شي چې هغه ته کم نقصان درګي ته د هغه یو پلس نقصان ورګي اوبار هم ځان تر لاولې مرتبه کوشش کول پکار دي د بده په مقابله کې خو کدا نه نو ماف کول پکار دي کدا نه نو کم سے کم سر پر سر کول پکار دي او کدا نه د لاندې مرتبه هو د حلاکت ته او د زیاتې د شریعت د دې اجازه هغه نه ورکړي نو او بدو پسې او دې ځکه مفسرین او احادیث هم ذکر کړي د عمل په اعتبار سره د انساني عمل په اعتبار سره تفسیر کړي دا هوتا سماوي یو مهمه خبره ده د تفسیر متعلق سره احادیث دل ته ذکر کړي هغه دا چې انسان بد په خو باندې د پکې یو عمل یو کبد وې کړو غنا نو ور پسې دې وګینه کی نه دا غني کی چې دا دد دا غنا روانه کی ان الحسنات يذهبن السيئات نیکه چې دا غنا وړي غناونه وړي سورۃ ہود کے اللہ جل جلالہ ذکر کړي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی ته اوپر مال معاذ ابن جبل صاحب تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې چې کله تا نه ګناوشي اورم ځان تعالی کله چې تا نه سوشي اذا عملت سیئتن هر کله چې تا نه صادره شي یو ګنا نه پعمل بجنبها حسنتن تمحوها دا غي په طرف کې یو نیکیو کا دا غي پسې رستو یو نیکیو کا ستاره نیکی براو لگی نو ستاره گناه بروانه نو یو تفسیر ده ده مفسرینو اغد دک کلده تایید کی احادیث ذکر کرده دی ستانه گناه شوا وڑا گناه شوا سغیره گناه شوا اغی پسی نیکیو کا نو ستاره نیکی براو لگی او ستاره گناه بروانه کی خبر هم زیان دالا نو دام بهترین خبر او دا بل چه میده تا بیان کو چه بد پا خسر دا پا کل دا پیغمبر حسلت که دیش خبر هم زیان دالا او دیر کم خلق پیدا کی دا پیغمبر مثال رازی لکا میوادا روونا تی پا کانو باندیولا اغا تا تا میوی را غرزی خبر هم زیان دالا بیری پسی تا دیر کانی ولا بتا باندی بیری را غرزی او لوکات پسی تا دیر کانی لولا کوا چه سمر زخمی که نظم را با دیر دیر گنجای لوکات را غرزی خبر هم زیان دالا دا پیغمبر مثال رازی او زمونږ استاد مثال به تاسو غوډونه والو چې گزار پکې نو الټا با ودرې اسګي در باندې را لړ کوي وان ها ويدرون او د پکې بالحسنه په حسنه سره السيئه سیئ لرا بدل را پنه که سره د پکی بدل اولای کا دا د نه صفاتو سمرات بیانې دي پوره نه صفات بیان شو سلور پرون بیان پینځه پرون بیان شو سلور نن بیان شو دا نه صفات چې الله فرمای اولای کا د صفاتون والا کسان اولای کا ترجمه دا کیږي خاص صحیح ترجمه ځکه عربی کې یو هم لفظ راځي اغم دلتا ذکر کې ده شنو هم معنا به ادا کسان دې صفات مې پاتو ته اشاره نو اولائک عرب مفسرین چې د دې تعبیر کوي نو اولائک الموصوفون بتلک صفات هغه وی دا کسان چې کوم کسان په دغه صفات باندې متصف دي دغه صفات پکې شته نو لهم دید پر عقبت دار انجام د کور د آخرت دی خو انجام د کور د آخرت دی یعنی د دې لپاره بهترین انجام دی چې هغه جنت دی په خپل ورپسې دا بیان دی ا بهترین انجام څه شي دی جنات عدن جنت د عدن دی جنات عدن مطلب خدا یا جنتونه د همیشه والی مطلب دا دی چې کوم باغونو او جنت ته دی ور داخل شو نو دی به د اغین او خل نشي همیشه همیشه به په اغی کې وي همیشه همیشه به په اغی کې وي دا صفات د ځان کې راوستي دی مهنت کړه دی نو دی به همیشه همیشه دغه جنت کې دغه باغونو کې وي او بعضی مفسرین دا عدن معنا یو خاص جنت لی د جنت مز اخلی دا خاص جنت دا پارا دا باغونو دا عدن کی بھئی عدن جنت چه کم دے دا اغیر پا باغونو بکی بھئی دا جنت مز دے بہترین جنت تے دے و جنت نمی گرز نو ام سیدہ او که عدن پا معنا دا اکامت چی پا باغونو دا ہمیشہ والی کی بھئی نو ام سیدہ دوارا معنی سیدی یدخلونہا اللہ وی دی بدی دا داخلی یدخلونہا دا چا چی پدانہ صفات زان کرا استری پدی باندې عمل کړل دي يدخلون حدیبه دی جنات و عدن ته داخليږي خو څوک به سره داخليږي واځي دینا مع من صلح من ابائهم سره د هغه چانه به داخليږي صلح چې نیکان وي من ابائهم د پلانو د دینا وازواجهم د بیبیانو د دینا وذریاتهم د اولادونو د دینا دې دی ځکه ځان په مسله باندې تفصیلی طور په یک دا مطلب نه ده څنګه دې په نو صفات کله مکمل نیکان کاملین خلق ده نو کده دې دا اپلارانم د دې داسې کاملین دي سره بزي صحیح شه ا دې دا بي بيانم داسې کاملین مکمل سره د ایمان مکمل اعمال ولي او اولادم سره د ایمان مکمل اعمال ولي دې سره بزي بیا دې و ټکی اړو سمانه رانل تفصیلی دلایل په دې باندې نه وام ځکه هغه باندې تاسو نه پوهیږئ وو د مغایرت لپاره ځي دا هو یو طرف ته یو شی یو بل طرف ته یو شی مخکې طرف ته به هغه خلق مراد دي چې دا غي مکمل کامل اعمال وی سره د ایمان لکه چې کوم اعمال ذکر شو چې کله ال دی دومره مهنت کړې د دې اعمال پوره دي نو دا ورپسې صرف ایمان والا مراد دي خبرم زه تعالی چې او داخلي کې به د دې سره هغه څوک چې هغه نیکان وی او کومه درجه د نیکه هغه ایمان دي یعنی ایمان پکې کم سے کم وی کاغه دې پلاران دی او کدی بی بیان دی او کدی اولادونه دی نو الله جل جلاله بعد د دوی د برکت نه د دوی ته تعظیم شان نه پاره د دوی د زړه د خوشحالولو لپاره د کامل نیکانو سره به اگر ناقص نیکان خلق چې صرف ایمان پکې وی د دوی سره ستاسو تعلق شته یا تعلق داده چې تعلق ور سره د پلار والدې دې پیدا دی یا د بی بیان دې د سره تعلق ته یا د اولاد دې نو الله جل جلال هو با د دې نیکو عملو په برکت باندې د درې قسمه کسان بم الله دې سره جنت ته ور داخل تفسیر مظهری په دې باندې ډېر بهترین بحث کړی دی او په دې باندې دلایل پیش کړی دي چې ګوره کدا کامل اعمال ولا سری د دې ذکر کول بیا سم مطلب شو دا نه صفات دې کړی نو بیا دا یو ټکی کافی وی د خلونا بس دې داخليږي هغه کوم داسې صفات کې ودي کوم داسې صفات خبرم ځان تعالی او الله وی دې داخليږي او د دې په ماهیت کې ومن مطلب دی معمن دې ته مقول معو وي سره د دینه به داخليږي چې هغه چا کې صلاحيت وي چې ایمان پکې وي چې هغه د دې پلاران دی او د دې بی بیان لري او د دې اولادونه بیا په دې باندې هغه دلیل ورکړی دی د سورۃ یوسف والحکنی بالصالحین والا او دا معایرت والا دلیل په ورکړی چې دلته و راغلی دی دا په دې خبره باندې دلیل دی او یو بل آیات ته الله تعالی فرمایي دلته خو نسب ذکر دی دلته څه ذکر دی نسب ځکه پلار د سړي په نسب کې کنا خذا ک نسب علنی نو سببی تعلقی د سړی په سبب کې او اولاد عام د نسب والا رشتہ ده خبر هم ده یو د سبب والا رشتہ شو او دو د نسب والا رشتہ شو پرې ده کې تفسیر مظهری او اشکال کړي دي او بهترین اشکال ده دو احادیث را نقل کړي دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي یو حدیث کې راځي چې کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه الا نسبی و سببی هر یو نسب او هر یو سبب والا رشتہ او نسب والا رشتہ دا منقطع ده پرز د قیامت باندې پیغمبر د خدای فرمایل صرف زما نسب او صرف زما سبب دا بنی منقطع دا نور ټول کټي یو روایت دا پیش کړي د تیبرانی روایت ده او بل روایت هم پیش کړي بل روایت کل نسب و سحر دی سارګنه و سحر ينقطع الا نسب و سحری اغه کې دا الفاظ دي دې دوه روایت باندې نو قران نه معلومیږي چې نسب او سبب پیدا ورکي او د حدیث نه معلومیږي پیغمبر علی السلام فرمایي چې صرف زمانه سب او زما سبب پیدا به د قیامت پر از دانه کټ کی نول بټول ځان ځانې د بکټ خبر هم ده دا عظیم اشکال اکړه او دا کې نبی جواب کړ جواب یې دا کړ چې نبی علی السلام ټول بکټ زمانه سب او زما سبب هر مسلمان چې دی دا د نبی بچی نبی و زمان نسب بنی کرد نو دا مومن نسب بنی کرد دا دینا مراد داری دا هر کافر رشتہ و تقطعت بهم الاسباب دا کافران و رشتے بکٹی زمان نسب او زمان سبب بنی کرد یعنی دا مومن نسب دا طول دا نبی علیہ السلام اولاد دے دا نسبی او دا سببین مراد دا مومن نسب او سبب دے دا بنی کرد حبر حمزین تعالی او دا طول دا انبیاء دا طول چی دی دا دا پیغمبر نورانی بچی دی او پدی باندی اغا آیات پیش کرده دی قرآن کے اللہ تعالی پرمائلی دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم دا پیغمبر دا مین دی چی دی دا دا امتو بی بیانی دی او پا یو کرات کے ورسر دا الفاظم سیوا دی دا عبداللہ ابن عصوص سے کرات غالبان و هو ابو اللہم او دا پیغمبر دا دی امت سے شیر پلار دی نو تفسیر مظہری لکی چې د دینه مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسبی رشتہ نه ده خبر هم ده نه کړه دکه ایمان والا نسب مراد ده یعنی ایمانی نسب مراد ده زما سبب او زما نسب برقراری یعنی چې کوم مسلمانانی د دې رشتې خو به برقراری پیدا به ور کوي انور د کافرانو رشتې جری ابد قیامت فرض باندې منقطع دا به ختم شي او یو بل عجیب دلیل په ویلې بل عجیب دلیل په دا ویلې چ عاص ابن وائل یو کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکه بهوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابتر دغه نسب کټه د رشاد اولاد مولاد نشتا دی به ختم شي نو الله جل جلاله د دې کافر برکه سورته دا ان اعتناک الکافر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله تعالی د دې عاص ابن وائل برکه ابتر و هلکه دا غد زمانو یو عمر او یو هشام اخدار تا بیام ابتروی نپتا اولگی دا دا دوال مسلمانان شیو دا دی کافر دا دوال زمانو مسلمانان شیو او مسلمان چیره دا کافر بچه دی خود سر رشتہ کٹتا دا مسلمانان دا کافر نا میراست نشی اوڑے او کافر دا مسلمان نا میراست اوڑے نشی نو اصل ابتر دک کده چی کافر وی خبر ہم زیان ترہ لگنا اصل ابتر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله ابتر اونوی ذکر نبی علیہ السلام دا ټول امت اولاد دی او خپل مقابل کې دا عاص ابن بیل دو زامنو الله هغه ته ابتر وي خبر هم ځان تراله نو دا اگر رشتہ الله کټوي د نبی علیہ السلام رشتہ ته الله تعالی ابتر اونوی نو د دینم معلومیږي چې دا ټول مؤمنان چې دي دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منزله د اولاد دی او د دینه مضبوط دلیل بهترین پیش کړل دی چې هغه ډیر بهترین دلیل دی پنځشتمه سپاره کې براشي الله جل جلاله وو فرمای الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو دوستان چې د دنیا کې چرچا دوستانی دي دا په آخرت کې ټول دی او بل دشمنان شي الاخلاء دوستان چې دي خواږه دوستان پرز د قیامت باندې یوم اذن بعضهم لبعض عدو دا به ټول دی او بل دشمنان شي او بل څه پیدا ورکولې نشی الٹا با عداوت کی الا المتقین مگر صرف پرہیزگاران خلق تدی بیوبل سر اک محبت برقرار وی دا محبت بیوبل لا پیدا ور کی یوبل سر بیو زای وی خبر ان تعالی نو ددی ایتونو نہ معلومیگی چې بالکل نسب خدا سم نه دی چې ایمان نه نسب مفید نه دی مطلقاً نسب بالکل مفید نه دی کا کافر او کله مسلمانی مطلقاً نسب بیکارم نده چه بلکل پایدا دوستاناو نسب بلکل پایدا نور کئی بین بین ده کستان نسب او سبب او دوستانا ده نیک انسان سر لگی دلی نو بیا پایدا ور کئی مثلا یو جنه دا تا ورکلا تا رشتا که ورکلا نیک سلی لا او آغا سلی که دا نیک سپات موجود دی اجنت ترلو نو دی جنه تا دا چه دا آغا خزر دی تا با پایدا ور کئی او کبنا ور کئی لازمی طور بو ور کئی دې سببې رښتې هغه ته پیدا ورکړه کور نکړه چې دا جنې کم سے کم مسلمان ده او ته اغل په نکاح کې ورکړې ده نو کدی تخپل امانې صرف ایمان شته خو خاوند دې مکمل نیک انسان دې هغه جنت تللو نو دې تدل تدې سببې رښتې ته پیدا ورکړه کور نکړه چې دې جنت دې نه خزب مسر الله تعالی دې دې زړه خوشاله لپاره جنت ته بوزي خبرم ځان تعالی نو معلومه دا شو دې سره دا خبره چې رښتې قائمول که اغا ورکولی او ککولی نو دا نیکانو خلکو سرا قائم الپکاری دوستانا اغا ککولی چا سرا نو اغا نیکانو خلکو سرا کول پکاری زکر سببی تعلق تے او کنسبی تعلق تے او دا کرنگی که دوستانا دا دا دنیا کم پیدا ورکی او اخیرت کم پیدا ورکی چی کل دا دا کاملو نیکانو سرا خبرم زین تر لگ او دا دینا مضبوط دلیل پی یوور اخیری چی اغا بل دا کمشتا نو بس بیا دا ترجمه بس کو او لبزی ترجمه کو مضبوط دلیل پی اغا دا سورت تور آیات تے سورت تور کی اللہ جل جلال ہو پرمائلی دی والذین آمنوا واتبعتهم والذین آگسان آمنوا چی ایمان روڑ دے واتبعتهم ذریتهم او تابیشوی دی پسی دا دی اولاد پا ایمان کی یعنی دا دی اولاد ہم کم سے کم ایمان روڑ دے حبر ہم زیان تعالی آکسان چی ایمان روڑ دے او نیکان خلق دے خود دی پسید دی زامن پہ ایمان کے اتباع کردے دا اولاد ان ایمان روڑ دے نو اللہ فرمائی الحق نا بهم ذریتهم پا جنت کے بمونگ دی دا اولاد دی سرپے ہو سو انتا دری ذکر دی پلاران ہم ذکر دی او خزم ذکر دی اولاد ہم ذکر دے دلتا اولاد ذکر دے اللہ وی الحق نا بهم ذریتهم مونگ دی اولاد دی سرپے ہو سو وما علتناهم من عملهم من شيء خود دې اولاد چې مونږ دې سره پیوستو نو د دې په اعمالو کې بس کمین راول دا نه چې پلار بوله لګ راکته کې ځکه بچې سره جنت ته بوزي نو د پلار مرتبه بوله لګ راکته کې الله وي وما علتناهم من عملهم من شيء د پلارانو د عمل نه بمو څه شي کمو نه نو دا پر مکمل صریح دلیل دی چې نسب او سببي تعلق دا مکمل مطلقاً بیکارم نده مطلقاً مپیدم نده پایده تا تدرکی ہو پشر دده جتا کی ایمان وی یو خبره ادویم ستادا نسب او رشتا او دوستانا ددا تی کامل انسان سروی چه اولن پا اخیرت کے پارشی دا اغا بیڑی پارشی نو چه کل دا اغا بیڑی پارشی نو دا اغا پا برکت بانده او دا اغا دا زرد خوشحالو نو دا پارا با اللہ ستا بیڑی پار خبرم زین تعالی نظر دی آیات و ذات یو اخیری خبر پا آیات کی دانا چه علامہ اشرف علی تنوی رحمت اللہ علیہ لکھلے دا الفاظ عام دی دا آبا و اجداد دا دینا پلاران نمور خو بعض مپسرین داخل کردی دا خو چه کم بلا واسطہ مورا پلار دی بلا واسطہ اولاد دی او خزی خو پا واسطہ سرنی خزی خو بزدگا ای بلا واسطہ صحیح شکنن اولاد پا واسطہ سرکی دی ہستاز علامہ اشرف علی تنوی رحمت اللہ علیہ د پلاران نمبرات بلا واسطہ یعنی صرف پلار نکوا غیره نه دا بیبیان د بیبیان نمبرات خپل بیبیان شي صحیح شو دغه واسطہ غیر واسطہ نه او اولادم بلا واسطہ دا نه چې وزی کول وزی دا چې حکواله پلارانو په تیزی نه دا چې آدم علی السلام دا غوی رسی او کدا چې اولاد په تیزی نو قیامت پورې وستا دا نه سب چلی نو بیا خو یو سره جهنم ته خبرم ځان دل نو هغه دل تکي کې لګول لري چې بلا واسطه مرادي پلاران او اولاد بلا واسطه مرادي نو دا دې مکمل وضاحت ته نو یا ځان کې پخپل دانه حسابات پیدا کې یا دا چې خلکو سره خپل رښتې او د خپل اولاد رښتې قائم کې کم سے کم جدانه حواله صفات او نیک صفات پکې وي او که دوستانه او نسب او سببي تعلق قائم وي نو دا چې خلکو سره قائم وي چې کامل نیکان خلق وي زکه کې دشي اخرت کې الله جل جلاله دا غي په سبب باندې ستاسو د بیړي هغه پار کی بس ته والذین آکسان صبرو چی صبر اکڑ دے ابتغا وجی ربهم دا پارا دلتولو درزا دا پالن کی خپل واقام الصلاة او قائم کړه دې مزو وان پکو خرچې کړه دا مما دا مال رزقناهم الله او چې موږ تور کړه دې سرن پپټ باندې والانیت نو پختار باندې ويدرؤون او دې د پکې بالحسنته پنه کسرا السيئه بدلرا اولائکا دا کسان چی دی دا سپتن والا کسان چی دی لهم دی دا پارا حقبت دا خستان جام دا کور دا خیرت تے جنات آدنن چی جنتونا ہمیشہ والی دی جنتونا دا ہمیشہ والی دی یدخلونا دی بداخلی کی دی جنتونا تا ومن او سرد اغچانا صلحا چی نیکانوی من آبائیم دا پلارانو دا دینا و ازواجهم او د بیبیانو د دینه و ذریاتهم او د اولادونو د دینه والملائکتو پرشتي چي دي دري وضاحت نه ونکو والملائکتو پرشتي يدخلون داخلي کی به عليهم من كل باب د هر یو دروازه نه سمت لب د هر یو دروازه یا د هر دروازه د جنت یا د هر دروازه د بنگلو نه یا د هر دروازې د تخپو او د هدینه الکه دا یو دروازه را خبرم زه انده هر دروازې نه مطلب مراد ده هر قسم تخپه او ډاله نور ورک دا مجازي معنی د باب معنی خبرم زه انده لګنه الکه دې میو دروازه را باندې را کوله وکړه دروازه مروازه نه کوله وکړي او ځان سره شپره ډکه ډکه رالي خبرم زه انده لګنه نو مراد ته نه د مجازي معنی نو یا دروازې د جنت نه یا دروازو د بنگلو نه جنت کې نه بنگلې دي یا د دروازو د تخپو او د ډالن تفسیر مظهری او تفسیر حاجن دوالو ذکر کړي او سبا وېته بچی نه رانه چې بس غلی وور سلام علیک سلامتی دی پتا سو باندې د دنیوي او اخروی آفاتنا تاسو د آخرت د عذابونو نه او د دنیوي د آفات او مصیبتونو ټول نه تاسو محفوظ یا سلامتی دی پتا سو باندې راغینه بما صبرتم په سبب د دې چې تاسو صبر کړی دی په دنیا کې د الله په توحید باندې په مصائب باندې په نیکو باندې د ګناونو نه پزان بچکول باندې په نعمت او کبددار په نعمت سه بهترین دی او کبددار هغه انجام د کور د آخرت والملائکۃ فرشتي يدخلون داخلي کی با علیهم پدی باندې من کل بابن د هر دروازې نه نوی با سلام علیکم سلامتی آدی تاسو باندی دا هر قسم آفاتنا بی ما صبر کم پا سبب دادی چی تاسو صبر کلو دنیا کی فانی اما اقبت دار سے بہترین دیکو انجام دا کور دا آخرتو او دا نه صفاتی ذکر کریو نعمتو نے والا سو ذکر کرو اقبت دار جناتو آدنیت خلونا یو نعمت ومن صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریات دعا والملائکه يدخلون عليهم من كل باب دري سلام عليكم بما صبرتم صلوا خبرم زين دا سلور قسمه انعامات ابدی کی ذکر یا ولولین یا خلنا خرین یا کوت المدینہ رحم ساکن کریم خدای الله دا صفات مونږ پیدا کی یا الله دا نه حوالہ صفات مونږ پیدا کی زمونږ اولاد کی یا الله زمونږ له حلکه یا الله زمونږ پخل کو کی یا اللہ دی درس والا کی یا اللہ طول مسلمانانو کی دا صفات پیدا تدی چکم زد صفات پی یا اللہ پتر حمیدہ ادا کرنگی وعدہ پت کلی دا اللہ نو نی ریدل لی اللہ نو خوب نو کلی دا اللہ دا عذابون نو نی ریدل صدقن دی ورکول ورکو لی یا اللہ کریم مز صحیح نو کلی کریم اخدر تدی چکم زد صفات دی دا غینا منگو ساتے یا اللہ کریم اخدر کم سے کم دانا صفات منگی پیدا او قدا نی کریم اخدر زمانگا رشتی والا تعلق نصب والا تعلق سبب والا تعلق ازدواجی نکاح والا تعلق یا الله کریم خدای زمونږ خپل یا الله زمونږ د اولادونو د خلکو سره قائم کې چې کوم کې د صفات موجود وي یا الله چې دا کرت نجات مومي یا الله زمونږ راضي شي خپل راضا نصیب وبد صلی الله تعالی علیه